Barbara, no? A co właściwie jest na tych majówkowych mega okazjach w Media Expert, tak wiesz, w supercenie? No jak to co, Marian, zobacz. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 maja, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 423 osoby, informuje Ministerstwo Zdrowia. Długie kolejki chętnych do szczepień przed punktami mobilnymi w miastach wojewódzkich. Wielka sobota w cerkwi prawosławnej. Dziś święcenie pokarmów i odwiedzanie grobu pańskiego. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 6469 nowych zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 423 osoby, wyzdrowiało ponad 14 tysięcy chorych. Najwięcej przypadków wirusa potwierdzono w województwach śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. Z ponad 42 tysięcy łóżek na oddziałach covidowych zajętych jest 22,5 tysiąca. Dzięki respiratorom oddycha 2723 chorych. Do tej pory przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 8,5 miliona osób, 3 miliony są w pełni zaszczepione. Od północy na szczepienia mogą się zapisywać osoby urodzone w latach 1984 i 85. Podczas majówki w 16 miastach wojewódzkich bez wcześniejszego umawiania się mogą zaszczepić się wszyscy chętni, którzy mają wystawione e-skierowanie. W Warszawie taki punkt działa na Placu Bankowym i stoi tam długa kolejka, z czego zadowolony jest wojewoda mazowiecki. Konstanty Radziwiłł mówił o tym na antenie TVP Info. Ponieważ pojawiło się tak wiele osób, z czego się bardzo cieszę, bo to znaczy po prostu, że jest bardzo taki czytelny, mocny sygnał. Szczepimy się, warto się szczepić, trzeba się szczepić. To jest skuteczne i bezpieczne. Postanowiłem dołączyć do tej ekipy. Do szczepienia używany jest jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Od dziś szpital MSWiA w Złocieńcu na Pomorzu Zachodnim przyjmuje pacjentów, którzy wymagają opieki psychiatrycznej bądź psychologicznej po przejściu choroby COVID-19. Na leczenie może liczyć 50 osób. Szpital położony jest w lesie i jak mówi dyrektor placówki Ewa Giza, atmosfera miejsca ma wpływ na przebieg rehabilitacji. Namówiłam kolegów, abyśmy podzielili się jak gdyby tym naszym pięknym miejscem i warunkami i atmosferą szpitala, bo chcę Państwu powiedzieć, że w naszym szpitalu on jest nieduży, ale on ma bardzo przyjazną atmosferę. Na miejscu pomocą będą służyć specjaliści z różnych dziedzin. Stworzyliśmy taki kompleksowy system oddziaływań zarówno na psychikę osoby, jak i na jego problemy somatyczne w zakresie ogólnoustroju, rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej, pulmonologicznej. Także mamy doświadczenie, sprzęt. Program rehabilitacji post-covidowej ma być w Polsce systematycznie rozszerzany. Wilno w nietypowy sposób promuje szczepienia przeciw COVID-19. Pomysłodawcy rozpoczynającej się kampanii zwracają uwagę na skutki uboczne szczepienia, którymi są powrót do normalnego życia, koncerty, chodzenie do restauracji i klubów sportowych. Na ulicach Wilna i w internecie pojawiły się plansze, które pokazują, jakie będą skutki uboczne szczepienia. Znalazły się na nich hasła przypominające, że dzięki temu będzie można wrócić na koncerty i stracić na nich głos oraz na imprezy sportowe, udział w których grozi zakwasami. Autorem kampanii jest Matas Gracawiczus, który powiedział, że w przestrzeni informacyjnej dominowały negatywne informacje na temat skutków ubocznych preparatów przeciw COVID-19. Stąd idea, aby pokazać ich pozytywny wpływ na życie ludzi. Wilno obecnie szczepi wszystkich powyżej 55 roku życia i osoby z grup priorytetowych. Sytuacja epidemiczna w litewskiej stolicy jest trudniejsza niż na początku stycznia, kiedy w kraju notowano rekordową dobową liczbę zakażeń. Zajętych jest blisko 80% tak zwanych łóżek covidowych. Ministerstwo Zdrowia rozważa skierowanie części pacjentów do szpitali w innych regionach kraju. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Święcenie pokarmów i odwiedzanie grobu pańskiego to główne wydarzenia Wielkiej Soboty w cerkwi prawosławnej. W tym roku święcenie w związku z pandemią odbędzie się wokół cerkwi. Tak jest m.in. w parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku, mówi proboszcz ksiądz Piotr Pietkiewicz.

Jak pani z Meksyku uciekała, a właściwie emigrowała do Stanów Zjednoczonych, bo ona przed Meksykiem nie uciekała, tylko starała się wedrzeć na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdzie więcej płacą, bez paszportu, bez bagażu, bez butów i skarpetek, już w którymś momencie ciężarówką, piechotką, autostopem, każdym sposobem byle skutecznie. No tak, to była ona. Dla pieniędzy by się powiedziało, zaraz wytłumaczę dokładnie dlaczego, a oni, Amerykanie, czemu jadą na południe. Proszę Państwa, no na południu jest szczęście, miłość, wolność, taka wewnętrzna. Człowiek tak jest niekorporacyjnie, tak jest ogólnie, wszystko jest otwarte, wszyscy są uśmiechnięci. Amerykanie w ogóle są uśmiechnięci. Na pierwszy rzut oka Europejczyk, jak przylatuje, to widzi serdecznych, uśmiechniętych, szczęśliwych i dostatnio żyjących ludzi. A jak się przejedzie ze Stanów do Meksyku, to może dostatnio już nie tak bardzo, ale uśmiechnięci są jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej szczęśliwi. I w ogóle tam jest cały czas fiesta. Po to Amerykanie jadą do Meksyku. The border, down Mexico way. That's where I fell in love when the stars above came out to play. And now as I wander, my thoughts ever stray south of the border, down Mexico way. She was a picture in old Spanish lace, and for a tender while I kissed the smile upon her face. For it was fiesta and we were so gay south of the border, down Mexico way. Then she sighed as she whispered mañana, never dreaming that we were parting. And I lied as I whispered mañana, for our tomorrow never came. South of the border, I rode back one day. There in a veil of white, by candlelight, she knelt to pray. The mission bells told me that I mustn't stay south of the border, down Mexico way. I. Na południe, do Meksyku jadą dosyć często, nawet na weekendy. Amerykanie czego i tam mogą szukać? Wszystko mają u siebie. I restauracje dobre mają, i fiestę przecież nawet meksykańską można urządzić na północ od granicy. To czemu tam jadą? W następnej pieśni to się ujawni. Jadą po dodatek do fiesty. Padnie tam słowo fiesta, a zaraz potem peace of mind. Spokoju umysłu i serca szukają, jak się w Meksyku wyląduje, jak się siądzie przy szklaneczce, w której coś grzechocze. Jak człowiek tak siądzie, to nagle opada go spokój w sercu i na duszy, a w Stanach jednak ciągle coś brzęczy. Nam się ciągle coś przypomina, że no, już w poniedziałek do roboty będzie trzeba pójść, a jak człowiek wyjechał do Meksyku, to się wydaje tak daleko, mimo że to tylko 20 mil, tak daleko, że mogę się wreszcie rozluźnić. Miła uchu, delikatna, czysta, no naprawdę przepiękna, jak dama, ta muzyka country niechciana jednocześnie. Proszę Państwa, a gdybyśmy chcieli w Stanach Zjednoczonych znaleźć najbiedniejsze dzielnice, no gdzie ich szukać? Naprawdę już taki margines marginesu. Takie dzielnice można określić słowem trailer hood, czyli koczowisko, parking, kolonia domów na kołach. To jest największa możliwa degradacja. W Stanach domy są bardzo tanie. Porządny dom z czterema łazienkami, wieloma pokojami i dużą działką można w Ameryce kupić za cenę jednego mieszkania w polskim mieście. 60-metrowego, 100-metrowego. Naprawdę, za 100 tysięcy dolarów można kupić dom porządny, za 200, za 300, za milion to już jest po prostu, no to jest potęga, jakiś taki dom za milion dolarów, czyli za 3 miliony złotych. A u nas jest troszkę inaczej, że się tak wyrażę. No więc największa możliwa degradacja, już niżej spaść nie można w Ameryce, to jak człowiek w trailerze mieszka, czyli w takim domu na kółkach, który służy normalnie celom turystycznym, no ale jak kogoś nie stać na działkę, ani na domek, ani na nic, to kupuje za kilka stów używanego trailera i sobie mieszka w osiedlu, gdzie zabezpieczono przyłącza. Parkuje się przy miejscu, gdzie można się podpiąć do wody, do kanalizacji i do prądu. I się płaci tylko za te media. I proszę państwa, gdzie szukać szczęścia w Ameryce? Czy w bogactwie tych dostatnich dzielnic? Tam też. Ale jak dowodzi następna pieśń, na tych trailer chudach można znaleźć szczęścia najwięcej, bo bieda ma czas. Ma czas na refleksję i na zabawę. Bieda jest zrelaksowana. Bieda nie zabiega. Bieda, to tak żyjemy jak żyjemy. Bieda jest szczodra, niewiele ma, więc chętnie rozdaje. Bieda też jest rozrywkowa. Bieda sobie siedzi tam. No co sąsiedzie, to może w karcioszki, tylko musimy niskie stawki zastosować, bo przecież nas nie stać. Trailer Hood. Neighbor Carl, he lives next door. Pink flamingos on his porch. Night he teaches driving school and he sits out by his plastic pool. He takes off his shirt, he opens up a cold one. Old Carl Dane's a fool, but it takes one to know one. Music's playing up and down the block. Mostly Christian blues, country folk and southern rock. Sound a little piece of paradise. Way out here in the woods, there's always something going on down in the trailer hood. Across the street there's Gambling James, always got the poker game. If you care to try your luck, you can buy a seat for 15 bucks. You can call the raise, or you can check and fold on. I like five card stud, but it's mostly Texas hold on. Music's playing up and down the block. Mostly Christian blues, country folk and southern rock. It's a little piece of paradise. Way out here in the woods, there's always something going on down in the trailer hood. I knew tattoos and farmer tans, rodeo and NASCAR fans, Dallas Cowboy football on TV. When the storm starts getting bad, you hear those sirens humming. Grab a six-pack and a lawn chair, there's a tornado coming. Southern rock. It's a little piece of paradise. Way out here in the woods, there's always something going on down in the trailer hood. I got her made in the shade with the moonshine lemonade. There's a party going on down in the trailer hood. Do tej piosenki jest śliczny filmik zrobiony, zwany teledyskiem. Toby Keith, Trailer Hood. Rzadko zapowiadam piosenki, bo i po co, ale może ktoś sobie wystuka z komputera. No po prostu rozrywka. A jakby kto był w Stanach, niech sobie zajedzie do Trailer Hooda, zaparkuje i popatrzy, jak tam ludzie żyją. Dobrze, ale przesuńmy wajchę jeszcze trochę w dół. Większy niedostatek dóbr. W Meksyku znajdzie się bo w tych trailer hoodach to mają telewizorki, DVD-sy oglądają, no mają prąd, mają wodę. W Meksyku bywa mniej. Nie chcę użyć słowa gorzej. Bywa mniej wszystkiego. I jak on się czuje? W pieśni następnej usłyszymy, że on się czuje jak El Rey. I będzie śpiewał, że pieniędzy nie ma akurat przy duszy ani grosza, ale i tak on jest król. Bo przecież to wynika z piersi, a nie z portfela, jak się człowiek czuje. I morał z tych dwóch piosenek, jaki wysnuwam, jest taki: nie zabiegaj o dobrobyt, bo się zabiegasz na śmierć. Dbaj o dobry byt i tyle. O dobry byt. Dobry byt to nie portfel, dobry byt to Mam czas posiedzieć, poczytać, pogwarzyć, po nic nie robić. Brzuchu? Brzuchu jest okej. Okay. No, czy ja muszę pić najdroższe wino? Mogę po 9 zł pić wino, niekoniecznie po 49. A zatem nie zabiegaj o dobrobyt, bo się zabiegasz na śmierć i nie skonsumujesz dobrobytu. Dbaj o dobry byt i czuj się jak król. Que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar, llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Luego me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dla osób, które kanty się interesują, to może być informacja cenna. Rarytas, meksykański przebój, a śpiewał kto? George. Straight, prosty George. On jest rzeczywiście prosty, dosyć powtarzalny. Kupuję w ciemno następną płytę, nie sprawdzam, co tam za przeboje, bo wiem, że znajdę 3 dla siebie, 3 takie fajne do auta, a reszta mi się trochę mniej podoba, ale zawsze wiem, co kupuję, jakie to piękne. No i teraz tak. Meksyk. Meksykanie wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych w celach zarobkowych, ale cały czas w trakcie pobytu oraz po powrocie, ale głównie na tej emigracji, wychwalają ten swój Meksyk. No to w normalnych warunkach byśmy postawili znak zapytania, no zaraz chwileczkę, przyjechali tutaj do nas i lepiej im jest w Ameryce, no skoro przyjechali, to chyba musi być lepiej, to czemu tak wychwalają ten Meksyk, o co to chodzi? No wyjechali z niego, uciekli, bez butów, bez skarpet, jechali przy spawani gdzieś od spodu do wagonów, żeby się dostać do Stanów Zjednoczonych, uciekli ze swojego kraju, to czemu go tak chwalą teraz? W następnej pieśni artysta będzie już tak chwalił, że bardziej nie można. Proszę Państwa, chwalą, bo oni w USA są tylko po pieniądze. Im w Meksyku naprawdę niczego nie brakowało, niczego im nie brakuje. Pieniędzy właściwie też im nie brakuje. Do Stanów Zjednoczonych jadą, bo Stany Zjednoczone pozwalają skrócić okres dorabiania się. Przyspieszają, metabolizm w Ameryce jest szybszy. On by się w Meksyku tego samego dorobił. Ale zajęłoby mu to 9 lat, a w Stanach 2. No to na 2 lata wyjeżdża i przez te 2 lata cierpi, że jeszcze do domu nie może wrócić, bo przecież como México no hay dos. Nie ma drugiego takiego kraju jak México.

potrzebne do życia. Pisz dalej, pisz dalej. Dalej, dalej, szukaj, obserwuj, nie poddaj się fali. Napij się yerby bez chwili przerwy, idź dalej. Dalej, dalej, słuchaj sumienia, idź własną drogą. Gdy zmieniasz tylko na lepsze, zmieniaj pod sobą. Yerbę się pije z przerwami, no ale nie byłoby do rymu. Miła, gładka, uporządkowana i przede wszystkim da się zaśpiewać. O co trudniej w innych gatunkach muzycznych, które bywają skomplikowane tylko dla koneserów albo dla zawodowców po szkole muzycznej. Natomiast country da się zawsze zaśpiewać, bo po to tę muzykę się układa. No to jak mam powybierać jeszcze coś swojego ulubionego, zespół, który już nie istnieje. Jakbym miał na bezludną wyspę płyty zabrać jakieś, no to na przykład The Judds. Jakoś tak lubię. Mama z córką, głosy genetycznie zgrane ze sobą. I bardzo długo śpiewały razem, nie kłóciły się. Właśnie to jest też ten świat słodki, gładki, miły, uporządkowany, bez wulgaryzmów. Oni tam śpiewają bardzo często. Rodzinami albo paczkami przyjaciół. Sitting in the porch swing, listening to the light rain, beating on the tin roof, baby, just to me and you, rocking with the rhythm of the rain. Slide on over, baby, hold me closer, moving to and fro, just swaying like a slow freight train, rocking with the rhythm of the rain. Let the breeze. On the tin roof, baby, just to me and you, rocking with the rhythm of the rain. Slide on over, baby, hold me closer, moving to and fro, just swaying like a slow freight train,